Розділ 16. Сонце гріє, вітер віє, хмари з опівночі. Не одному гай ворони видзьобали очі цієї пісні. Козаки, коли відступали, забирали худобу. Ми великий страх тоді пережили. Гадаємо, заберуть у нас корову, і ми виздихаємо, як миші. Корова – мама. День ховали ми її по лугах, а на ніч заводили не до стайні, а до хати. Худобина – ця мудре створіння, відчуває небезпеку. Бувала, мама її приласкають, вона ляже. Ми ще стіл від вікна присунемо. Корова чорна, ніч чорна, нічого не видно. Прибігли солдати серед ночі. «Хазяйка, давай корівку!» Мама з хати. «Нема, забрали!» Бігли до стайні, подивилися та й побігли до сусідів. У багатьох тоді корови позабирали, а наша виховалася. А другої ночі приїхали на конях, поставали під вікном. «Хазяй, іди до вікна!» Мама бояться йти, і брата посилають. «Іди, Михасю, до вікна, кажи, що тата нема, і питай, що вони хочуть». Брат говорить, «Хазяїна нема. Куди дорога на Боднарів? Кажи, що наліво, через ліс, далеко». Поїхали. А під ранок вернулися. Почали черкати сірники під хатою. «Виходіть на двір!» – кричать. «Будемо ваш жечь!» «За що?» – заплакали мама. «Ви обманули нас! Не туди Боднарів!» «Та ж я знаю, де Боднарівка, де Боднарів я не знаю. Я вам показала дорогу на Боднарівку». «Де бросьте!» – сказав найстарший. «Ви навмисне!» Вони зі злості нагайками вивівають, а один дивиться на карту. Мама заплакали, просять пощади, винесли їм молока, понапивалися та й поцокотіли цісарською дорогою. 3 роки колотилися фронти. Росіяни з села пішли, прийшли австріяки. Вже інакше скрипка грає. Великої п'ятниці привели із сусідніх сіл 15 людей. Загнали нещасливих до стодоли і розтрубили по селах, що всіх будуть вішати під коршмою при дорозі. Повели москофіли, шпигуни, помагали москалям. А то були старі діди, що ходити не могли. Молоденькі хлопці, жінки. Одна з маленькою дитиною на руках у соломі сиділа, та й не мала вже пеленки чистої, аби дитину переповити. Мама мені подивилася на тих арештантів бідних, та й кажуть, візьми, Марійко, паску і віднеси, на які люди їдять. Я понесла паску. Там стояв вартовий словак і мене пропустив до арештованих. Дід узяв з моїх рук білий хліб та й сказав, дитинонько золота, ми вже тиждень нічого не їли, лише росицю п'ємо. Нам ще годину лишилося жити, то хоч паски попробуємо перед смертю. Їли. А через годину верхівець привіз наказ, аби тих людей не вішати, їде комісія. Приїхали до нас самі хорвати, бо то в австрійській армії всі ті люди були, як і в російській. Ще раз стягнули протокол і випустили всіх арештованих на волю. Ті люди від стодоли на колінах лізли аж до церкви і пили поклони. І та жінка з дитиною йшла на колінах. Тоді говорили не російські війська, а москалі. Вони наступали на село Зарики. Там окопи були. Коли стріляли з карабінів, то кулі прошивали стіни та стріхи. Казали подушками всі вікна закривати і лягати до землі. А Ян Цьогошовський сховався на піч. Жінка їсти зварила, кличе, він не озивається з печі. Буде чоловіка, не рухається. Куля пробила стіну та й забила його на печі. У більшій хаті військо квартирувало. Що тут жінці робити? Пішла Марина Гошовська до Лукашихи. Йой, сусіду, допоможи, у мене війська повно, немає як навіть хліба на похорон спекти. Може, ти спечеш? Принеси муки та й спечу. Досвіта несе вдова муку на заміс, коло мертвого горіли свічки. Вона взяла одну свічку, бо боялася, така ніч темна, що нічого не видко, хоч у око стріль. Присвічує свічкою дорогою, йде, а тут патруль австрійський. «Скій!» – стала. «Хто? Куди?» «Несу муку, сусідці, би хліба спекла. Чоловіка мені вбито. Наряджений лежить, треба ховати. Ти світлом показувала, би москаль бив». «Та йдіть до хати, подивіться, там небіжчик лежить». Загасили свічку, узяли бабу наперед себе, повели до штабу. Там допитали, куди й до кого муку несла. Сказала, пішли, привели Лукаша. Обох арештували і повезли, навіть дали Янця поховати. Зібрала Лукашиха своїх і баридиних сиріт докупи. Поховала Гошовського та й мучиться. А Лукаш і Марина пишуть, завезли нас аж на Гмінт у бараки. Тут багато наших є. Коли війна почалася, то всіх, хто на прусах був, тут перепинили. Вмирають люди з голоду. Як це пекло перейдемо, не знаємо. Сусіду, не дай моїм дітям пропасти, просила Гошовська. Вернулися Лукаш з Мариною аж по війні з Австрії. Розказували, яке страшне пекло було тому Гмінді й Талергофі. Там було тисячі наших людей, і багато з них повмирало з голоду, від хворіб, збожеволіли. Я того не бачила, але розказували, що росіяни окопалися під містом. Австріяки наступали. Був з австріяками молоденький вояк за Дністра. Перед наступом він упав до землі, стало ним підкидати, пішла піна з рота. Підбіг офіцер і кричав над ним «Ауф і ауф!», але вояком товкло і товкло до землі. Коли відійшов, його заарештували. Засідала засудна лава, допитували солдата. Присудили розстріляти, як такого, що не підкорився команді в бою. Розстріляли того вояка за городищами в лісі. На суді перед розстрілом він просив пощади. Казав, що змалку має чорну хворобу, але ніхто не хотів йому вірити. Про того вояка нам розказував хорват Фігурич. Він був цуксфірером, та й себе трохи вище ніс. Любив мене зачіпати, брехав, що хоче женитися. А я хотіла, та не могла йому сказати, що вояк може легко взяти за жіночку в чистім полі могилочку. Якось я вишивала коло вікна. Він убіг до хати, гзився зі мною та й укусив мене за груди. За 2 години моя цицька стала як гора. Так пухло, ніби гадюка вкусила, і боліло. Я попісніла і стала гарячки, почала мене млоїти. Маму страх зібрав, що дістану зараження крові. Повели до військового лікаря. Лікар-австріяк подивився, дав укол, дав ліки і сказав ще прийти. Мама водила мене до нього щодня і носила йому сметану в слоїках. Лікар говорив мені, якби ти пожалілася на Фігурича офіцерам, то він дістав би 2-годинні абінди. А які то абінди, то я вже виділа. Підвісять вояка, покладуть вартового, аби воду лив, коли землі є підвішений, і так мучить 2 години. Ні, не хотіла я на нього біду кликати. На себе накличеш. Одного покарають, а його товариш підкрадеться вночі, та й хату спалить або вистрелить у вікно. Досить з мене було видіти, як російського козака били. Ще приходили до нас чех Йосиф Головка і босняк Міша Мурич. Були тихі й милі, ніколи не зачіпалися, пустого не говорили. Та я все одно боялася їх. Казала, аби не приходили, а Мурич мене заспокоював. Не бійся, я босняк. А чех кликав мене Цура, а маму Майка. Але одного вечора вони випили оба, та Йосиф підмовив Мурича йти свої пригоди шукати. А йшли мої коліжанки Катерина Лисюк і Гафія Синчучка. Вони напали на дівчат. А були то дівчата не пусті. Зловили воятів за волосся, стали термосити і кричати. До нас прийшов мій двоюрідний брат Петро. Я вчула їх крик і сказала братові, «Йой, Петре, вояті дівчат мучать!» Петро крикнув хлопцям і побігли. Йосиф відпустив Катерину. Сам утік, йому нічого не було. А Мурич Гафію покусав, порвав на ній сорочку, спідницю. Побігла Гафія до штабу, розказала. Тоді Мурича взяли на бінди, прив'язали шнурками до бантини, і він кров'ю заливався. Солдати лише збризкували водою. То страшна кара впала на Мурича. І цей малих у нас не було. Хата велика, чиста, сад опарканений. Криниця на подвір'ї, все в порядку. Прийшли до нас квартирмаки та й сказали, тут будуть офіцерам їсти варити. Мама зажурилися. Хата під соломою, спалять хату. Кажуть їм, ідіть де інде, шукайте під бляхою хати. Не пішли. У нас була кагла на сіни. Показують мама, що небезпечно. Прислали 4 воятів, роблять з бляхи великий круглий кабак, носять у мішках глину, витягують шнурками на під, сиплють на бляху, а мама ходять по дворі та й плачуть. Солома розпечеться від бляхи та й усе згорить. Ой, Боже, Боже. Не бійтеся нічого, говорили мамі. Офіцери в саду порозпускали намети, порозкладали столики, мають де спати, їсти, а в хаті вариться, смажиться. Був у них старий кухар, Чабріян, румун. Бувало, не встигає на час з обідом, я прийду з поля, та й поможу йому виделки перемити. Він говорить, коли будемо від'їжджати, щось тобі залишу за це. А мені було цікаво, як він кухарить, як варить офіцерам чи коляду. Він у солодку сметану сипав какао, додавав тертих горіхів, цукру, меду, наливав форми, ніс до пивниці, аби застигло. Воно ставало тверде. Боже, яке то смачне! Тепер називають той делікатес шоколадом. А тоді чоколяда казали. 11 місяців була у нас кухня. Аж одного дня руські заломили праве крило фронту. Офіцерам телефонували, ви втікали з кухні, але хтось поперерізував дроти. Зв'язку не було. Офіцери лише сіли їсти, а тут конем прилітає один і кричить: «Усі відступайте, бо зараз москалі тут будуть і вас залапають!» Покинули посуд дорогий, ножиці, виделки, ложки, простирадла, бочки з вином і повтікали в гори. Навіть лоша забули. Лоша спала у конюшині за стайнею, та й лишилося від кобили. Йой, як те лоша і ржало плакало за кобилою. Довго ми бідили з тим лошатком. Мами ходили до Станіслава, накупили сосок і поїли його молоком коров'ячим. Не шкодували крупи кукурудзяної, цукру, бо цукру багато лишилося в нас, цілому ложкою вистачало. Приходили козаки, хотіли взяти лоша, та ще малюсіньке. Говорили, що буде з нього добрий кінь. Через 7 місяців знову прийшли австріяки до села. Розквартирувалися у пані Чубинської. Мама пішли до неї та й впізнали того капітана, що в нас був. «Чиєсь лошадка у нас зосталося», – сказали. А він з радості маму вхопив попід пахи, та й так ними фітнув угору, що вони навіть не спам'яталися, як то сталося. Прийшов зараз таке, а лоша таке файне, наче ніби крижовується. Чудесна лоша з ямкою. «Ми приженемо корову вам за лоша», – сказав той офіцер. Мама відповіли: «Не хочу корови. Ви у когось її візьмете, а мені приженете. Тепер гірко за сіно, нема кому косити. Дайте нам сіна». Коли везли до фронту пресовану конюшину, скинули нам 15 бунтів. Без клопоту стало нам визимувати корову і телицю. Мамам повіддавали їм військову білизну, посуд. Вони нам кілька нових простирад лишили, кілька ножів, виделок. Але все те забрали польські шандарі 19-го року, коли пацифікували село.